se au descris poeții în cuvinte. Nu te-au cântat femeile nici când. Te port mereu în gândul meu fierbinte și vreau să-ți spun că tu ești cel mai dulce pe pământ. Eu m-am născut ca să te știu pe tine, bărbatul meu cel mai dorit bărbat. Femeie sunt și spun că-mi este bine când ești alături cu brațul de bărbat atât de cald. Ne leagă cerul și pământul, ne leagă marea val cu val, ne leagă dragostea și gândul, ne leagă zâmbetul cel drag, ne leagă stelele și dorul, ne leagă tot ce este sfânt. Suntem femeia și bărbatul, ce credem într-un jurământ. Te-am găsit pe tine, cu sufletul dorind a te afla. Sunt fericită când știu lângă mine acel bărbat ce mi-a furat pe viață inima. Nu știu în viață ce o să urmeze, dar una-mi doresc neapărat, să am alături pe o viață întreagă cel mai frumos, cel mai dorit și scump al meu bărbat. Ne leagă cerul și pământul, ne leagă marea val cu val, ne leagă dragostea și gândul, ne leagă zâmbetul cel drag, ne leagă stelele și dorul, ne leagă tot ce este sfânt. Suntem femeia și bărbatul, ce credem într